miałoby rozkoszy. Spodnie bez nogawki. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie nuda i ból. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie łamie mnie w pół. Jak kobieta bez przeszłości, kolacja bez śniadanka, jak życie bez starości, radość bez kochanka. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie nuda i ból. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie łamie mnie. ja jestem twym urojeniem, to ja jestem twym niespełnieniem. Bardzo dźwięcznie zabrzmiała zbitka słów Babidu. Babidu i Chemia Miłości, zespół Oczy Ciorne z nowej płyty. Thank you. Bardzo przyjemne kobiece eksperymenty muzyczne. Dawno tej płyty nie słuchaliśmy, ale Szopka to Agnieszka Szczepaniak, a wraz z nią gościnnie Justyna Steczkowska i Urszula Ludziak. To był prelud, czyli utwór, który ten album rozpoczyna. To może jeszcze piosenka numer 3. Do Agnieszka Szczepaniak z płyty Ale Szopka i jak Państwo z pewnością rozpoznali, Urszula Ludziak wokalnie bardzo intensywnie i czasami groźnie udzielała się w tym nagraniu. Dziś w Nocnej Polskiej, w Nocnej Polsce Panie, Pani kolejna wraz z zespołem Naxos.

maybe should we say this? But the river flows unpredictable, current curve tight, tight, low, but we still flow without thinking about a sinking. This takes to the bottom, nowhere else, somewhere, nowhere else will lack. Adrianna i Michał, czyli zespół Sinusoidal, nowa piosenka River. Dla wielu osób pewnie to była premiera tego utworu. A kolejne nagranie w Nocnej Polsce to nagranie formacji Digital Love. Zostawię tu zamiast, zamiast siebie. Uzbrojeni w informacje bez znaczenia, patrzymy jak liście opuszczają wszystkie nasze drzewa. Gdzieś pokątnie upycham dni, które zabrałam tym jednym. uzbrojeni w informacje bez znaczenia. Patrzymy, jak liście opuszczają wszystkie nasze drzewa. Znów na czas. Joanna Piwowar, Antosiewicz, Mono, Joanna wraz z Maciejem Zakrzewskim, czyli zespół Digital Love z nowej płyty Augusta. Fajnie, że śpiewają po polsku i te próby po polsku wychodzą bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że kolejny album Digital Love będzie już w całości po naszemu. Pat Young w tej chwili. Still be warm homes. The Legend Patty Young ze swojej debiutanckiej płyty Jaszczurka. To było prawie 20 lat temu, kawał czasu. A brzmienie ciągle świeże i absolutnie zawodowe. Nocna Polska, ciąg dalszy dziewczęcego śpiewania. Devil and Cinderella to nowe nagranie grupy Non-Human Persons. Nowe, jak nie nowe, bo już znamy jakiś czas, ale z płyty, nazwijmy to debiutanckiej, bo pod tą nazwą zespół Fuka Lata w tej chwili występuje. Mieszkają w Berlinie, tam tworzą, tam występują bardzo często i pomyślałem sobie, że w związku z tym, że graliśmy Non-Human Persons, to powróćmy jeszcze do płyty, kiedy to grupa podróżowała na Saturna.